وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا دسته دو کل که پاکره وکن لگل او ترسو دل راوکی هیان بو چون نو شرگ لگل دسته گرگه کن شرکه زوری خیان دو زور توند بو یگلان کرایه و تاوکو رومیو تاسونی رو برو یک بونوا بتوانای رومیو دسته دو کل کش پاکره وکن شرکه هیان بردوا الفردویان رزگار کرد زور با دلخوشی و بنا شقه مکن دا اروشنو سرو دی سرکوتنیان اچری کی تن خوشا؟ بیکارو تو زمین دوین ملت تاسکانیم بردوا؟ چیش که خور زوری هر من تیدم کتی بر چاو کنی کود؟ زد چاکا؟ توابوی است زور زوان بوی بام کرده لسورا کاتی من لطمانی تو دابوم وقت تو زوان بوم زور نازکو زوان بوم رشیق بوم پرچیشم دریش بوم بیکارو بیانی تن با اوستگی لیرا کنم هنه آبا انجلی سی گول ولی دیگان زور سپاستکم رومیو باشا سپاس اما با توی انجلیتا جانا بانی زار خوشا نکه انجلیتا معنو بکی زار قصه دریجی لگل دامکا تیگه ایشتی باش چی روی داو انجلیتا زار بنارم معامله کرو کجاران نبو دیکم زور باشا لوانه گو بگره رومیا با باسی دیکتم با ناکید ها دیکم زور چاکا دیکم او که او گلانه اینا دست جوانه دیکم زور دل مرمو بسوزه دردنش یم تو رابو روميو دستي بونا بي برو دست بشو روميو هستوا او بوچي تاو كو يستداني نداو بمريشكا كان بوره دايكا هر لم رجس زاكي زور باش مخوار بدستي دايكم بخوا سیرا کات یک منو کوتو من آلبوم زور زور حریم دکرد سزاج ددرام سزاج ددری آخر او کات او کوتو من آلبوم توش من آلبوم داوی لبرنا کم بریز روسی بلام قد نهاد با عقلم کتو من آلبوم بیت خاکی نسرت آدم همو هر من آلبوم روم میگن دایکشان هم ولیشان ترساون منی شوق او خالک کتریا کردی مhm آبای آوام بکر ده آبای أبي شقيقتي يلا دام ها؟ برات؟ باشا دي دوكال كيش باك دا كينوا زور زور بباشي دوكال كيش باك دا كينوا قوريام من وانا زانم هج دايكيكي درق هبه وايا دايكم درق نبو بس من زور هارو هاجبوم بیب آخری که گری خواه من بین دوگل کش بگده که اینو او کاتت باش برز راسی نامه کد للای منه با من؟ نامه؟ افرمو با خیلی روا نامه که للای انکه واحد و رومی جان بگد به دستی رز در راسی دایکت ها؟ دایکم؟ چی نوسی وا؟ روشی پین شمان دیم با سردانت اه؟ نه ای خواه ایگن خوب رو پین شمه یا نه ما لچه بخوا دایکم ندویتی اید ایگن ها بی خوینه رو کرا بخوا دزانی من خویندواریم نیا پیمله دایکت چی لنامه که دانوسی وا اه باش بزیل سر خوب دایکه ای خوب آقام خندواری نیه خو من از آنم لخویندن داستر نکوتوا بس از آنه دو کل چش پاک بکاتوا دهی کورا پیم ره کسر ندی نامه کمامو بخویتوا با رومیو ایوی سردان تم بکاتو خزینه کش لگل خوی بینو پیش کش با انجلیو بکا چی خزینه ای خزینه بوده نه رامیو، زگلوات چی تری شگود؟ هیچی تر زور ساکا باوکا، او چی تا؟ چی واتوی بخیالا بردوا؟ بیر لو خزینه یا دکم موکا دایی کم دیوی لگا خوی بیانید خزینه؟ وابزارم با بستی خزینه بنمالا کمانا که کاتی خوی با پیرم بای باز کرده بوم جاره کانی که لبا پیره گوره کانم جیانی دولمه دیکی نودای رزگار کرد اویش لپاداشتی او دا کومل بردی شطرنجی بنرخی لدانی فیل دوز کرایوی پی بخشی ای ام برد شطرنجانه بنرخن باره اما میراتی خیزانه که آنو کورم دولمه دیش ابین چون که نرخه که 8000 8000 ایتر او دیاریه بنرخه که دا پیتا توش روشت دباش بکله گلی زور چاکا کوری کی زور چاک دوم فرمو دابا زده پیره و شوه نکه کریه که دو دیناره ده پیره خو اگر زیادری شما بده مالت آوابی تو عیب ناکه ایت پاره ور اگرید لپیرش نک کرا من وقت دایی کتب توزه شرم بدگری ور امزانم دی یارمتیم بولم عربانه دام گره بخواه قرسی چی آنده دخوای زور سپاستکم پیدا چه تو کوری کی باش بید خوابت پاریزه ها او پیدا چه دا پیره بیا رومیو بله او دا پیره دا پیرم گشت ها زور تاکا بابتین للای درگاه که پیشوازی ریب کهین باشا خانم خان مکم ها ها کورا چی تا واب زنم دا پیره گشت زنم من پیشتو بینیم ای کورا چی تا لاساری نکه لین زگ بیتا وا نوک بیزاری بکی دینا مال پاک بکوا گیلا ها تو بله گلیان ناچی آه انجیلیو با چی تاکت اگر لبر نکردوا لبیرم چو دایزو لبری که بسا چاو روسی بخیر بی بخیر بی خانمکم من دل خوشم بهاتنید و شکان توانای اویان نیا خوشحالی من در ببرن تو زور را خود دکی و در بریدی هستد برامبر من کتکم من حز لقصی دوروی ناکم بخواه من قدرو ناکم خانمکم روسی کرم هسته ور ایره دایی توبا دایی که دوی ما چد کاد او چیه استش پیلاو لپی خود گوله تر دکری تو لمنالی و ام عادت گرتو وازیل ناهینی طلاو ناو کوری من انجلیو کوری شیرینم چند گوره بوی ها؟ وره باوشم بلام من خانم ای چند تا مزروی بینیند بوم ها؟ تو زول بروسی باو کده توی کاته کپ چوک بو عزیزکم بلام بله بلام تو توزه جیرتری لروسی باو کد کمنال بو بخواه زول بی عقل بو کاته که حاله ایش یکره تو جرسی سمکه و خویه شرده خانم من کرزاکد نیم من رومیو ها رومیو بله لگه برز روسی لدو کلکش باکر و کارکم بله تو رومیوی ای باش انجلیو لکیویا اوه چاوره دکا اوه تا لیره اوه تا ام دا پیره اوه من لیره گواتا تو کوری روسی بله دا پیره بله میدلو ناچید ها باشا پیم بله توش وک رومیو یارمتی باو کده دیل دو کل کشپا کره وکن نخیر دا پیره ها نه با با تمام یارمتی بدم دا پیره اما زور چاکا کورم پیویسته لرومیو فیری چونیتی کار کردن بید بلام انجلیو پیده چه تو کوری کی زور تنبال بی تو فیری هیچ کار اگ نبید نه نه دا پیره انجلیو مناله چی شرمنه تنبال نیه حز دکه یارمتی باو چی بدات بخواه زیرکترین کورا لگره ککو روسی روسی وره کرو لارو لویره کم بو خوتم نیده شاری تو وره دی آخر تو آوام آمالم لگل مکه خومم نالکه جاران نیم وکو پیشان من آل نید کواتا وکو جارانش نابیل آب ترسی چی؟ تو شد ترسی؟ آخر من آل بوم بله ببچو کی زور لآو ده ترسا لگل آوش دویس بیبه داری آوان مراد سیده بله بلام کاته کسواری کشتی دو سری سوراو دستی کر بگریان براستی بمنالی کوری کی زور ترسنوگ بو ها کورم پیلا وکر دا پیکا رومیو هیوادارم دستم بگری بم بی بوشوری انجلی تا ها انجلیو اطوانه بد با بولای نا با رومیو بم بعد با انجلیوش کوپی چند با بین بوشورو دی با بروین رومیو بسر چاو فرمو بینی دکا رومیو همیشه گرفتم بو انه توا بیشت داری که ندروی ماو برخم لیتی آرام ده بی انجلیو بیانی خزینه با نرخه کمان واره گری تو راز دکی دکا انجلی تا ماوی کی زورتی پری وکتوب نبینی وا کسو کارت بجه هش هاتو تشاره کمان بو اوی کارب کار لپاکر نوی دو کل کش باش بیکو رویا هر کاتی لباشی اگرم اتوانم بونی هوای لاده کهان بکم براست براستی وای عزیزکم انجلیتا انجلیتا علی بیکارو لتنیای بدورم اخاتو دوریم لدا پیره لبیده باتوا باوی اموا اتوانم بونی سازگاری درو همجم و ازانم براناویا یا خود خورتاوا کواتا پیچونا چنگولا کی بون خوشت بدیاری با بینم ها او چاکی دا پیرا خون بوم آماده کردوی زور سپاس عزیزکم انجلیو اتوانم داوائی کی پشوکل یه داواب کم آخر با چی من دنیره امش دیاره که منه با تو عزیزکم انجلی تا دو متاسم گله گانم هنا وات ما وا ایمن توش پاداشتی خود وردگری لسر اما دیاره که چاوروان تا ها براش سورس پاستا کم دا پیرا اما جوان ترین دیاری اکل جیان ما پیم درابید سورس پاستا کم دا پیرا کواد کرد انجلی تا دلی خوش بیا سپاس دکم دا پیره گیان او زیادر رده جار سپاس که دوباره دکی توا چون که تو عدلی کدم هست بخوشی که زار بکم دا پیره جان دیت خواب هم باز بکا ای حوالی برده به نرخکان چین چه نگه هشتم بری شطرانده به نرخکان باله بیرم کهو توا ماوی که زار فروشتو من ادی او خزینه چیا که ده توی بیده تا انجلیوی کورم ها؟ ایخوانه ام کلاو بودن اوه چی کلاو؟ او استانه دایکا خزینه کلاو زور زور قرسی دایکا انجلیو دیاری کد ناوی؟ بیده برامیو کواته با توی رومیو سپاس دکم دا پیرا اما به دستی خود درستت کردوا؟ بله بگو من دایا بیرد شو او بدی شطرنج بدن خانه لچن نیر بشتا و خزینه خزانه که من بوا تو چون دای فروشی ها؟ ای نرزانی که تو هیچ مفد نیه به تنها دستکاری خزینه بین مالکه بکیت؟ هی گله اوم نیده که ای که خزنه ابن مالکم فروشتوه بلام نازانی اگر نم فروشته ایا استاتوه نده بویت او پیاوی کوالا برابرم رابوستی و او قصانم کهید تو اما بستت چیه؟ که تک تو من دال بوید دوشی نخوشی اکی سخت بوید پاره من نبو با چار سری بایه ناچار بوم خزنه که به هزاری نر بفروشم چون که سخته بو خزنه که سخته بو؟ راسی تو با تنها بیر لو خزنه ده که توا آیا او کلاو یادگاری کنید لبیر شو آ هیچ تایی که هردانه بزیوا تو ام کلاو خوریت هر لسره لکاتی نستونو نخوشیش دا دیکه جلی گره با لسرم بیچون که به دستی خود جنیتا راستی زور خوشوی؟ بگو من ده زنی من دمیو بم بدریاوان بله ای چون ها باشه چون زنی ده یا لبرا وی من دایی کتم ده یا چیه کرم ده یا گیان پیمانت بدادم او کلاوم لسر بی ده دم بدریاوان و کلاوی دریاوانی لسر دکم زور چاکا استابنو اسراحت بکا ده عزیزکم او کلاوی که به دستی خون بام چنی لبیرد کرد و پیمانه کشد لبیر کرد بلا من قد لبیری نکم چون که من او کلاو به خزینه ابن مالکم اندادنیم کرا شیری نکم دوال یه برد نکم من حالا بوم تو دزانی من ناله کی زور لاسر بوم دمیز به مدری آوان بلام نم توانی آواتم بین مدی یا مدری روسی دو کل کش با کرنا وشکاری کی باشا ها شیری نکم است تا بوی به پیارشی گورا زور اگاداری خود بده ایگر خمد نبی توش اگاداری خیزانه کن با کرکم بی کورا دایگ زم خوشویستا خیالی رومیو فری برو گنده جوانکان برو او روژانی که دای که ماملی بتون دیل گلا اکر به هوی هنده کانی بی عقلانه او رومی گیان داوت لی اکم جهرت رم حالای دوباره مکره و بسر چو اما چی تا؟ که ایس ناکا بلی خوتون گی کورا شدی نکم ها؟ ماله بابرونی سوال که چهاره منه کرد بابرون دیکا تندرستی چونه من زور چاکم من زور پروشیدی دارتم لعالقیده هاتو دا اتن ناسنین بنانو توی با پیری و چون گرفتا که خویل انجلیتا بس اکا رومیو هاورکانشی هل دستن بدریش کرنی دستیار متی بوین بلام ابي كيشو گرفتكان چي بيتو اي ام مالكا سركتو ابن ليرمتي دانيانو اتوان زردخانه دوباره بخنه وسليمانيان با انجامكه لالقيده هبته ببينين